jednego pisarza piszącego widzisz, Abrahama Suckewera, bo który się urodzi w Wilnie, który całe jego prawie stuletnie życie ocierało się o te wszystkie nieszczęść tego XX wieku. Szczególnie oczywiście przeżycia getto II wojny światowej i także potem Tulanka, aż się znalazł w Izraelu i ratował gdzieś tam język jidysz. I Abraham Suckewer po prostu czeka jeszcze w Polsce, czeka na wydanie swoich wybranych dzieł, albo może nawet całych dzieł po prostu. Mało jego wierszy są tłumaczone, ale jest on po prostu jeden z tych wielkich mistrzów. I jemu poświęcony była ta ostatnia premiera, Tfiles, modlitwy, z muzyką właśnie Adama. I miałem to wielkie szczęście, że ze mną występowali takie wspaniałe muzycy jak Desorient z Warszawy. I koncert, który jest częścią wielkiej kolekcji, jest poświęcony pamięcią Jenowy Bartoszewskiej, Polki ze wsi, która ukrywała Suckewera i właściwie ratowała mu życie. I on także wiele wierszy poświęcił jej pamięci. I my też chcieliśmy powiedzieć, że ona właśnie jest jedną z tych świętych narodów, jak mówi się po polsku. Ona też ma swoje dziewko w Yad Vashem w Izraelu, prawda? I to było dla nas bardzo ważne, aby ten sezon kończyć z tym akcentem. No to jest taki bardzo szczególny czas, ten 31 sierpnia i 1 września, ten przełom, bo kolejna rocznica podpisania porozumień. Więc bezkrwawa rewolucja, pozytywnie zakończona, można powiedzieć, a z drugiej strony początek straszliwej wojny. Więc obchodzimy te rocznice zazwyczaj upamiętniające te tragiczne momenty w naszej historii. No ale trzeba pamiętać, że na przełomie sierpnia i września przypada ta rocznica. No jednak jedna z tych najradośniejszych, można powiedzieć. Absolutnie. I właściwie wtedy, jak otworzyliśmy ten teatr i daliśmy sobie z tego sprawę, że właściwie teraz, jak patrzymy z powrotem 25 lat wolnej Polski, to też jest 25 lat naszego teatru. Więc my jesteśmy jakimś obserwatorem i komentatorem także tej wolnej Polski. I mamy tyle lat, co ta wolna Polska. I to jest właściwie bardzo też szczęśliwy wiek, ja uważam. Bardzo ci dziękuję, bardzo się cieszę. Andrzej Hibner-Ochodlo w Sopocie, nagrywany jeszcze przed zakończeniem Sopockiego Lata Teatralnego. No, a państwo słuchają nas już dzień po, no tak. Z taką lekką nostalgią, ale ja tobie dziękuję za przyjaźń, za to, że tyle, nie wiem, naście lat chyba już jesteś z nami, przyjeżdżasz, obserwujesz nas, krytykujesz nas, jesteś z nami. To jest bardzo piękne, to jest bardzo ważne. I w ogóle całej Radiowi Trójki oczywiście, który jest od tyle lat naszym patronem. To ja teraz dziękuję jeszcze raz, żeby się nie rozczulać. Zabieram ciebie i państwa do Stoczni Gdańskiej, okej? Okay? Okej. Okay. Magazyn bardzo kulturalny. Trafiłam do stoczni w ubiegłym tygodniu, czyli kiedy państwo nas słuchają, uroczystość trwa. A więc trafiłam do stoczni na 6 dni przed otwarciem Europejskiego Centrum Solidarności. Trafiłam tutaj po pewnym czasie niebywania w stoczni. Rozmawiałam co prawda, ale to w Nowym Porcie z panem Michałem Szlagą o tej stoczni, której już zobaczyć nie można. No poza albumem Stocznia Szlaga, czyli poza tymi zdjęciami, które artysta wykonywał, wędrując od wielu lat przez wyburzaną stocznię. Na ulotce czytamy: w żadnym innym muzeum w Gdańsku roli eksponatu nie gra samochód ciężarowy Star i stoczniowa suwnica. Wewnątrz żadnego innego budynku w Gdańsku nie rosną drzewa, a żadna inna biblioteka nie ma antresoli i pomostów. Otwieramy, to właśnie się dzieje, nową siedzibę Europejskiego Centrum Solidarności przy placu Solidarności 1. Co na tym placu, to państwo doskonale wiedzą. Krzyże upamiętniające poległych stoczniowców w roku 1970. No i ten napis zaczerpnięty z Czesława Miłosza, z wiersza, który skrzywdziłeś, i jeszcze cytat z psalmu. Pan Michał Szlaga. Nie byłam przygotowana na to, że spotkam pana z pieskiem na spacerze wzdłuż, no właśnie, estakady. Stoimy między tą estakadą, salą BHP, a budynkiem nowej siedziby ECS-u. Idę do pracowni po prostu. Dzień dobry. Za ulicą to, co pani widzi, to jest budynek starej dyrekcji stoczni. To jest budynek gdzieś z okolic 1880 roku. Ten budynek za nim to jest kolonia artystów. Właściwie szkielet tego budynku to jest to miejsce, w którym mieszkaliśmy przez kilka lat. Część artystów ma jeszcze swoje pracownie w tym budynku, więc tu, gdzie jesteśmy, to też jest taka droga do pracy. Ta nieszczęsna estakada, no już nie chcę krytykować tego, co powstało, niemniej to tak zmieniło, tak niewiarygodnie zmieniło pejzaż tego, co kiedyś było stocznią, No bo czy to jest jeszcze stocznia? No w tej części, gdzie jesteśmy, ja czuję, że nie. Ona dla mnie jest, ale trzeba przejść przez tą ulicę. No właściwie poza salą BHP i bramą nie ma tutaj nic już ze stoczni, tak? Nie ma tu ani jednego budynku. Zniknęły drogi, więc właściwie można uznać, że w tym miejscu, w którym jesteśmy, jest granica miasta i stoczni, czyli jak dla mnie to się przesunęło o kilkaset metrów. Stoimy na ścieżce rowerowej, bo jest jeszcze nowoczesne rozwiązanie dla rowerzystów, czyli ścieżka. Nie było mnie tu przez 2 lata i to jest kompletnie inny Gdańsk. Ja co jest, widzę z 2 stron, no bo mam też mieszkanie przy Placu Solidarności, czyli właściwie też jeszcze kilka lat temu po kupieniu mieszkania miałem taki moment, w którym z okien pracowni widziałem okna mieszkania i była jeszcze 3. pracownia i to był taki trójkąt. No ten ECS rzeczywiście jakby w takim moim prywatnym życiu wszystko zmienił, już schodząc z takiej osobistej refleksji, że właściwie też jest taką nową sytuacją i nową jakością w tej przestrzeni. To znaczy on zupełnie zmienia tu organizację komunikacji, przestrzeni, myślenia o tym terenie. Z drugiej strony ciągle myślę też w ten sposób, że my to zauważamy, to znaczy ci, którzy byli kiedyś w stoczni i pamiętają to miejsce bez ECS-u. No i jeżeli byłaby pani tutaj pierwszy raz dzisiaj, to być może nie byłoby tego szoku, bo wszystko byłoby okej. Minęłaby pani bramę, to byłoby to miejsce, które zna pani z historii, ze zdjęć, filmów, reportaży. Doszłaby pani do tej ulicy, ona nie byłaby niczym dziwnym. Więc to też jest tak, że osoby, które znały to miejsce i odwiedzały je wcześniej, czyli przede wszystkim robotnicy, pracownicy stoczni, na ostatnim etapie tej całej jeszcze stoczni artyści i goście, czyli również pani, no to jest tak, że my wiemy, że to wygląda zupełnie inaczej. To, o czym pani wspomniała, czyli ta ścieżka, to jest też nowy etap. Ta estakada jest dość dziwnie zrobiona, ponieważ nie można tu wjechać tą estakadą. To znaczy ona została tak zrobiona, że jakby nie ma tego sprawnego połączenia, ale mimo to ludzie korzystają z niej i pojawiła się nowa rzecz, której tu nie było wcześniej i myślę, że to są dziesiątki, może setki gdańszczan dziennie, którzy zaczęli tu przychodzić na spacery, więc to też jest taka... To jest dobra strona, tak, że można wyjść i... Nowa sytuacja, że no nie wiem, jest na przykład przystanek, który tu pani widzi. Autobus jeszcze nie jeździ, ale już ludzie przesiadują i piją piwko albo rysują po tym przystanku, więc tak, wdarło się bardzo takie normalne życie. Proszę nie rysować, proszę. A ja bym jeszcze chciała prosić pana o taką refleksję natury estetycznej. No jest pan artystą po ASP. Oho, burza. Zauważyłam coś jeszcze. Stoimy teraz przodem do Placu Solidarności 1, czyli do krzyży. Przed nami na pierwszym planie jest sala BHP, ale w tle, za salą, stoi budynek, moim zdaniem, w jakimś stopniu korespondujący estetycznie właśnie z fasadą, jeżeli używam dobrych określeń, siedziby ECS-u. Teren, w którym stoimy, to jest teren zabudowywany od połowy XIX wieku. To, co tam, a na to zwróciła pani uwagę, to jest ostatni budynek na tym terenie, który nie został usunięty. On jest znacznie młodszy, to jest okres II wojny światowej. To jest taka bardzo odważna, modernistyczna budowla wojenna. Jest to zwane jako hala ubotów. To są 3000 metrów kwadratowych z 2 długimi takimi prześwitami przez wszystkie piętra po środku. Najprawdopodobniej to była hamownia silników dla ubotów. Hamownia silników to jest takie miejsce, gdzie silnik przed zamontowaniem na statku trzeba sprawdzić. Podłączyć mu wszystkie media, czyli paliwo, odprowadzanie spalin, elektrykę, sprawdzić jak to pracuje, rozmontować go i zamontować ponownie na statku, więc to jest taka funkcja technologiczna. On jest bardzo tajemniczy właściwie, niewiele o nim wiadomo, jest odlany w technologii militarnej, potwornie silny, myślę, że dlatego też stoi. Coś, co się nazywa halą 90B w innej części stoczni, ona jest bardzo podobna i to są budynki, o których niszczeniu deweloperzy nie myśleli, ponieważ myślę, że nie byłoby ich stać na wyburzenie tych budynków po prostu, bo jakby bronią się same swoją konstrukcją. Z zewnątrz jest prawdopodobnie tak przygotowany, żeby nie wyglądał na halę fabryczną, czyli trochę go to maskuje, ma świetny system światła dziennego, potężne okna, przeszklone w środku ściany wewnętrzne, więc to światło gdzieś tam, oczywiście mówimy o warunkach wojennych, kiedy on powstawał. Po wojnie nie został zniszczony, bo urządzono w nim tak zwany magazyn główny, jeden z kilku magazynów stoczni i właściwie no jest, można powiedzieć, w idealnym stanie. Od 5 lat mieści się tam poligon paintballowy, więc trwa tam wojna i to rzeczywiście ludzie, którzy przychodzą tam sobie grać czy się bawić, no mają takie warunki trochę jakby wyjęte z gry komputerowej, że rzeczywiście one są podobne. Budynek ACS-u i Hala Ubotów, bo o tym mówimy. Ubotów, czyli ja nigdy nie myślałem o tym. Rzuca mi pani dzisiaj pierwszy raz ten trop. On rzeczywiście wygląda jak budynek militarny ECS. Wcześniej, od tamtej strony oglądany, wyglądał jak budowany okręt, statek. No, to usłyszeliśmy. To znaczy, to mówił projektant, że to jest właśnie budynek, który powstał ku czci Solidarności. Była kiedyś taka formuła, która gdzieś zniknęła przy wodowaniach i ona zaczynała się od słów płyń po morzach i oceanach, sław imię gdańskiego stoczniowca. Rzeczywiście gdzieś zamysł był taki, żeby on był właśnie tym kadłubem w budowie. No i ja miałem mieszane uczucia od początku, dlatego że mamy tu do czynienia z tym, że wybudowaliśmy stoczniopodobny budynek symbolizujący czy odnoszący się do kadłuba, ale mówimy też o kilkuset milionach złotych, które mogłyby pozwolić zrewitalizować kilka hal. Więc z jednej strony lubię tą architekturę, bo myślę, że jest czymś niezwykłym i jak codziennie ją widzę z okna, kiedy wstaje okno balkonowe, mam dokładnie na stronę budynku, no to tak jak mówię, on jest w porządku, tylko w mojej ocenie nie w tym miejscu i nie w tym czasie. On jest dosyć mocno krytykowany w przestrzeni. Ludzie nie lubią go za formę. Ja akurat nie mam problemu z formą, tylko mnie bardziej boli to, że te pieniądze nie posłużyły dla ratowania namacalnego dziedzictwa. To znaczy, to wszystko jest robione pod hasłem dziedzictwo, tylko w taki sposób niematerialny, a mamy do czynienia z zniszczeniem czy ze znikaniem materialnego dziedzictwa, więc szkoda. Tutaj tłumaczenie głównie jest takie, że chodziło o to, żeby ECS był zlokalizowany bezpośrednio pod pomnikiem poległych stoczniowców, czyli na Placu Solidarności. No i właściwie trudno tutaj z tym dyskutować, że rzeczywiście tam wcześniej nie było żadnej architektury. Miejsce, w którym stoimy, to chyba była taka polanka przed budynkiem dawnej dyrekcji. Ja wiem, że ja tu w jakichś krzakach realizowałam, no niedawno, jakieś 2 lata temu audycję. Nie, stoi pani na 1/3 XIX-wiecznego założenia parkowego. Tutaj początkowo w XIX wieku, dokładnie za ulicą, gdzieś mniej więcej na wysokości budynku dyrekcji, była pierwsza brama Stoczni Cesarskiej. W tym miejscu, gdzie biegnie tak zwana teraz Droga do Wolności, był kanał wodny. Zrobiono tu to obsadzenie parkowe. Droga w tej chwili tam, gdzie są rowerzyści przejeżdżający, to jest miejsce, w którym stała willa dyrektora. I to wszystko było połączone jako taki zintegrowany zespół administracja, budynek mieszkalny połączony z administracją, założenie parkowe prowadzące do tego. Tu jest świetny przykład. Droga do Wolności, jak widzi pani, leci po kwadracie. Ale tu ciągle ktoś depcze ziemię i przychodzi na skrót do budynku dyrekcji. Tutaj od, myślę, dobrych 140 lat była droga. Jeszcze 2 lata temu była i to była tak zwana ulica dyrekcyjna. Przepraszam, przechodzimy, bo wtedy, kiedy nagrywamy, pogoda się, że tak powiem, załamała. Więc tych 150 lat deptania robi swoje i ludzie idą dalej dokładnie tak samo. A my chyba będziemy uciekać. No, oberwanie chmury. Weszliśmy tutaj na moment nieumówieni do sali BHP. Cichutko. Jesteśmy w korytarzu sali BHP, wyremontowana już, inaczej wygląda niż wtedy, kiedy podpisywane tutaj były, ile? 34 lata temu porozumienia, dobrze pamiętam? No tak, mówimy o 80 roku. Sala BHP jest jedynym zrewitalizowanym budynkiem na terenach stoczniowych. Właścicielem sali jest Komisja Krajowa Solidarności, więc sala też była w planie zagospodarowania przestrzennego dla tak zwanej nowej dzielnicy Młode Miasto. Była jedynym obiektem chronionym prawem w tamtym czasie ze względu na jej wartość historyczną. Ona zanim stała się salą BHP, czyli właściwie takim miejscem spotkań, gdzieś we wczesnym okresie była magazynem torped. Tutaj ta stocznia, która mieściła się w tym miejscu, czyli Stocznia Cesarska, była stocznią militarną. Między tym budynkiem, który pani wyłapała wzrokiem, jest taki stary XIX-wieczny zespół budynków i to jest... Herman, siad! Nie gadaj teraz. Starek niemiecki Herman. Sala BHP dzisiejsza nie była prawdopodobnie początkowo stoczniowa, tylko wchodziła w skład szkoła artyleryjskiej. No dzisiaj tu się mieści wystawa zorganizowana przez krajówkę. To jest też takie miejsce, które jest wykorzystywane przy okazji wszystkich obchodów. Trochę jest też tak, że po wyburzeniu tutaj okolicznych budynków to jest jedyny budynek na tym terenie. Właściwie plan jest taki według starych projektów, które prawdopodobnie nie wejdą do realizacji, że on zostanie otoczony centrum handlowym. Czyli pierwszy, jak już dzisiaj pani doświadczyła tego wejścia na stocznię przez bramę, to brama ma pozostać. Ta świeżo wybrukowana droga dochodząca do tej nowej ulicy szerokiej to jest tak zwana Droga do Wolności. Po lewej stronie będzie ten właśnie obiekt, czyli Europejskie Centrum Solidarności, a po prawej Zna pani kubaturę ECS-u, a po prawej kilka razy, może 5, może 6 razy większa kubatura centrum handlowego. Ale z drugiej strony jest tak, że to centrum już się powinno budować i z tego co obserwujemy, to te pierwsze założenie takie potężne jest tak gigantyczną kubaturą. Prawdopodobnie to już nie jest tak dobry pomysł biznesowy, jak był wtedy, kiedy to wymyślano i być może w ogóle do tego nie dojdzie. Natomiast sama droga, to też warto o tym powiedzieć, to jest dopiero połowa wybudowanej drogi. Ona ma być 2 razy szersza, bo na razie jest po jednym pasie w każdą stronę, a mają być po 2 pasy w każdą stronę i torowisko tramwajowe w środku. To też jest tak, że ona ma sięgać aż do budynku dyrekcji, czyli jest taką autostradą przez środek terenu. Złe jutro? Może pan przypomnieć, co to jest? Złe jutro jest taką akcją, która ciągle sprzeciwia się wyburzeniom bezsensownym, dopóki jakby strona społeczna nie pozna planów deweloperów i planów miasta na to, co jeszcze ma zniknąć, w jakiej formie planów państwa, jak chciałoby chronić. Konkretnie akcja polegała na wykonaniu obrysu burzonej jednej z hal o numerze 88A. To jest jedna z kilkudziesięciu akcji, które zostały gdzieś wygenerowane przez artystów. Na pewno 6 września kontynuuje jedną z akcji, która już wcześniej została zainicjowana i to jest Aleja Solidarności. Wspólnie z mieszkańcami podwarszawskiego Wieliszewa i z Darkiem Żukowskim, który zaprosił mnie do tego, żeby stworzyć na Alei Solidarności, to jest nazwa ulicy w podwarszawskim Wieliszewie, taką gdańską tablicę. To jest jego płot fizycznie, na nim są fotografie, małe fotografie ze stoczni. Mieliśmy taki plan, aby ten cały płot obsadzić roślinnością, tak żeby ta stocznia w Wieliszewie zarosła jakąś taką dżunglą małą i tak jak właśnie się to dzieje na stoczni. I to, czym Darek obsadza z mieszkańcami 6 ten płot, ale też całą Aleję Solidarności, to jest powojnik Solidarność, czyli roślina stworzona bodajże na 25. rocznicę sierpnia 80. Darek zorganizował dla wszystkich mieszkańców alei powojniki i wszyscy, którzy będą chcieli to zrobić, będą mogli je za darmo sobie pobrać i posadzić. Myślimy trochę o tym, żeby tą akcję rozszerzyć na inne miasta. Pan Michał Szlaga, proszę pamiętać o albumie Stocznia Szlaga. Tam zobaczą państwo stocznie, jakiej już nie ma. Dziękuję bardzo. Po wejściu na teren nowej siedziby Europejskiego Centrum Solidarności zapewne nieco inaczej spojrzę na całą tę sprawę. To na pewno będzie piękne miejsce. Magazyn bardzo kulturalny. I będą 2 dzisiaj połączenia telefoniczne. Najpierw dobra wiadomość, którą przekaże nam Tomek Kireńczuk z Teatru Nowego w Krakowie, a zarazem przypomnę rzecznik Międzynarodowego Festiwalu Dialog Wrocław. Tomku. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Tak, wiadomość jest bardzo dobra. W czwartek w Weimarze Krystyna Majster odebrała medal Goethego, czyli najwyższe odznaczenie Republiki Federalnej Niemiec dla ludzi kultury. Serdecznie gratuluję. Pani dyrektor Krystyna Meissner jest naszym gościem specjalnym, no niestety też telefonicznym, ale pogratulować możemy w każdych warunkach. Serdecznie gratulujemy, cieszymy się, pozdrawiamy. Dziękuję za gratulacje. Rzeczywiście ja byłam sama zaskoczona tym wyróżnieniem i tym odznaczeniem, bo to nie jest znane zbyt w Europie, w Polsce. Natomiast dla Niemiec jest to bardzo ważne wyróżnienie, bo to jest przyznawane przez Goethe-Instytut dla ludzi, którzy w jakiś sposób, i to nieważne, czy w kulturze, czy w polityce i tak dalej, zasłużyli się polepszeniu, rozszerzeniu współpracy czy stosunków polsko-niemieckich. No ja byłam całkowicie zaskoczona, sprawdziłam natychmiast, kto dostał przede mną z Polaków to odznaczenie. Okazało się, że Adam Michnik. O, no to bardzo miłe towarzystwo. No właśnie, tak. Zacny, można powiedzieć. Oczywiście no, przy okazji przypomnijmy młodszym spośród państwa, powiedzmy, że pani była dyrektorką wielu teatrów w Polsce, ale nade wszystko stworzyła 2 gigantyczne festiwale najpierw. Tak. Tomku, przypomnij. Festiwal Kontakt w Toruniu i festiwal Dialog we Wrocławiu. Dialog kolejny, kiedy pani dyrektor? To jest co 2 lata, czyli w październiku 2015 roku, ale już mniej więcej połowa repertuaru, który jest komponowany dla tej edycji, już jest zaproszona. I to przypominamy, będzie na 3 miesiące przed tym momentem, kiedy Wrocław stanie się Europejską Stolicą Kultury. Dokładnie, tak. I w związku z tym też z myślą pewnie o tych okolicznościach. Festiwal nie uczestniczy w tym programie Stolicy Europejskiej Kultury Wrocławia jako instytucja, ponieważ jest inne nastawienie tego wydarzenia kulturalnego, bardzo ważnego zresztą dla Polski. Tak. Nastawienie jest bardziej takie, żeby popularyzować sztukę, ale to, że właśnie jak pani powiedziała, 3 miesiące przed, my to bierzemy pod uwagę i po prostu będzie to jakby wstęp do tego wydarzenia Wrocław z Europejską Stolicą Kultury. No i jeszcze wspomnijmy, że pani dyrektor i twórczyni owych festiwali jest no nade wszystko reżyserką teatralną, Tomku. Tak, jeszcze tylko chciałem dodać, bo tak jak wspomniałaś, Baszko, o Europejskiej Stolicy Kultury, to sobie pomyślałem, że ta nagroda, którą Krystyna Majsner odebrała w czwartek, ona też jest gdzieś blisko idei samej Stolicy Kultury, bo przecież mówimy o współpracy międzynarodowej, tak, też o zbliżeniu w tym przypadku różnych krajów, różnych kultur z kulturą niemiecką. Ja myślę, że to jest w ogóle ideologia bardzo bliska całej pracy, która z mojej perspektywy charakteryzuje Krystynę Majsner. Dla mojego pokolenia ludzi zajmujących się teatrem, rzeczywiście te festiwale, które stworzyła Krystyna, to były festiwale, które stawały się takim oknem, które pozwalało nam budować sobie nowe wyobrażenie o teatrze i w ogóle poznawać teatr. Więc myślę, że te okna, które Krystyna budowała najpierw w Toruniu, a teraz we Wrocławiu, być może będą mogły się po raz kolejny w przededniu Europejskiej Stolicy Kultury otworzyć. Tak, masz rację, tylko że ja chciałam powiedzieć o moim zaskoczeniu. Ta nagroda została przyznana mi przez Niemców za to, że upowszechniłam ich teatr rzeczywiście bardzo mocno od samego początku. Zresztą teatr niezwykle ciekawy, interesujący, bogaty w nazwiska, w trendy i tak dalej. Natomiast to, co mnie rzeczywiście zaskoczyło, to jest, że vice versa. To znaczy nie tylko, że niemiecki teatr upowszechniłam w Polsce i w środkowej Europie, bo takie towarzystwo zjeżdża się na ten festiwal, ale także środkową Europę upowszechniłam na Zachód. O tak. I to było moim największym zaskoczeniem i nagle sobie zdałam sprawę, rzeczywiście nawet to nazwałam tak śmiesznie, że czuję się trochę matką chrzestną karier międzynarodowych wszystkich wielkich reżyserów teatralnych z tej części Europy. Hermannisa, Niekroszyusa, Koszulowasa i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne, że to jest dwukierunkowy. To dokładnie jest... tak. Mm-hmm. I to chyba jest najważniejsze przy tej nagrodzie, to wspomnienie o tym, że poznajemy się nawzajem. Że to nie jest tylko jednokierunkowe zainteresowanie niemieckim teatrem, tylko to jest dokładnie nawzajem. I oczywiście Festiwal Dialog Wrocław to też jest poznawanie się, więc tym bardziej Państwa zapraszamy na kolejną edycję, bo przygotowujemy, myślę, że bardzo interesujący program, który pozwoli poznać nie tylko kulturę niemiecką. Bardzo dziękujemy. To było szybkie i radosne, co się rzadko może zdarza. Ostatnio połączenie telefoniczne. Bardzo dobra wiadomość. Pani dyrektor Krystyna Majsner jako gość specjalny, choć tylko telefoniczny, i Tomek Kireńczuk. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Do widzenia. Magazyn bardzo kulturalny. I drugie połączenie telefoniczne z Wrocławiem. Ale proszę posłuchać. Na dzisiejszym zebraniu zarządu województwa dolnośląskiego czytamy na stronie gazeta.pl w artykule Magdy Piekarskiej z 29 sierpnia. Otóż zapadła decyzja o wszczęciu procedury odwoławczej dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Za 3 miesiące scena powinna mieć nowego szefa. Mówi optymistycznie, dodaje od siebie, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego. Dyrektor teatru zapowiada protest. A to połączenie jest z kierownikiem literackim Teatru Polskiego we Wrocławiu, Piotr Rudzki. Dzień dobry. Bardzo nam sympatyczną niespodziankę zgotował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Ona jest jakby podwójnie oburzająca. Oburzająca jest po pierwsze z takiego bardzo ogólnego powodu, że nie zmienia się dyrekcji teatru czy jakiejkolwiek instytucji kultury w momencie rozpoczęcia nowego sezonu, bo ten nowy dyrektor, jaki by tu był, musi mieć czas na zaplanowanie. W cywilizowanym świecie dzieje się to z wyprzedzeniem czasami 2, a czasami nawet 3-letnim, myśląc na przykład o teatrach austriackich czy niemieckich. Urzędnicy nie biorą w żaden sposób pod uwagę interesu instytucji kultury, którą prowadzą. To jest taka ogólna uwaga, natomiast taka bardziej szczegółowa, szczególnie dotykająca nas tutaj w teatrze, jest taka mianowicie, że my chodziliśmy, my to znaczy Halina Rasiakówna, Marta Ziemba, Rafał Kronenberger, Andrzej Wilk, Tomasz Lulek, który jest przewodniczącym Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, chodziliśmy do urzędników Urzędu Marszałkowskiego, byliśmy u głównego marszałka, byliśmy u wicemarszałka, byliśmy u przewodniczącego Komisji Kultury, byliśmy u przewodniczącej Sejmiku i drugiego wicemarszałka jeszcze. Rozumiemy, że sytuacja teatru być może jest trudna, ale możemy ją wspólnie jakoś rozwiązać. rozwiązać, ale bardzo prosiliśmy o jedno, żeby nie podejmować jakiejkolwiek decyzji dotyczącej przyszłości teatru, bo chodzi nam przecież o przyszłość Teatru Polskiego we Wrocławiu, w czasie wakacji. Czyli w momencie, kiedy nie ma ludzi, kiedy ludzie odpoczywają i wszystkie te wymienione osoby, których stanowiska przed chwilą wyliczyłem, obiecały nam, że taka decyzja przed końcem wakacji nie zapadnie. Z jakimś zadziwieniem usłyszałem dzisiaj w jednej z rozgłośni o godzinie 8:00. Dziennikarze musieli być o tym poinformowani wcześniej. Nas o tym nie poinformowano. Nie mówię o dyrektorze, ale nawet nas, pracowników, którzy zatroskani losem Teatru Polskiego, chodzili do urzędników, którzy się tym teatrem zajmują, nie poinformowano, a się dowiedzieliśmy z mediów, że właśnie zarząd się zbiera i zostanie podjęta taka decyzja. Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego powiedział o zatrważającej sytuacji finansowej, co oczywiście już mnie nastroiło do tego, co mówił, dosyć sceptycznie i podejrzewałem za tym jakieś drugie dno, czyli właśnie to, co się zdarzyło, a na szczęście ta rozgłośnia radiowa przytoczyła słowa profesora Mirka Kocura, antropologa i profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, który po prostu powiedział, że nie rozumie tej awantury wokół Mieszkowskiego, skoro jest to najwybitniejszy teatr w Polsce i jeden z najważniejszych w Europie, że dyrektorowi zależy na załodze, takiego słowa użył, z którą pracuje, i to jest interes instytucji i odbiór tej pracy w środowisku, a nie jakieś słupki w Excelu, które mają urzędnicy, więc jesteśmy absolutnie zdruzgotani tą decyzją, bo to jest po prostu absolutnie nieliczenie się, przepraszam za te duże słowa, nieliczenie się z wolą, z głosem obywateli, podatników i pracowników instytucji, którym zależy na tym, żeby ta instytucja funkcjonowała dobrze, żeby miała taki poziom artystyczny, jaki się udało przez te 8 sezonów wypracować, a zniszczyć taką instytucję można właśnie taką decyzją bardzo szybko. Odbudować ją, to jest niesłychanie trudny i długi proces, wiem, bo uczestniczyłem w tym, natomiast cała ta sytuacja związana z tym strukturalnym niedofinansowaniem Teatru Polskiego, wynikającym z tego, że stałe koszty pracy Teatru Polskiego we Wrocławiu nie zostały przeszacowane od 1994 roku, czyli wtedy, kiedy był pożar i później doszła trzecia scena, czyli scena na Świebockim. Cała ta sytuacja jest bardzo dobrą ilustracją tego, o czym pisze Czesław Miłosz na początku, zniewolonego umysłu. Wtedy pisał to oczywiście o tym systemie, który planował w Polsce po 1945 roku. Miłosz tam wyjaśnia, czym jest dialektyka, ta dialektyka stosowana przez władzę po 1945 roku. Ano ta dialektyka w jego wyjaśnieniu polega na tym, że się przewiduje, że spłonie dom, a następnie rozlewa się benzynę koło pieca i właśnie się mówi, że się przewidziało ten pożar. Dokładnie taka sytuacja z teatrem. Urząd Marszałkowski, wysyłając do nas kontrolę, zakładał, że to będą długi, no ale te długi będą dlatego, że dofinansowanie jest za małe. Czyli jakby zakładamy, że dyrektor i teatr będzie robił długi, ale wiemy, że to się spełni, ta obietnica, ponieważ dajmy im za małe pieniądze. Wystarczające pieniądze mieliśmy przez te 8 lat na działalność artystyczną, czyli ta część budżetu, która była tutaj przelewana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast ta część na koszty stałe, na pensje, podatki, opłaty za media, część, która jest przekazywana przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski, była niedostateczna i z tego wynikają te długi. Gdyby państwo mieli jakiekolwiek wątpliwości, to ja przypomnę, że mowa jest o dyrekcji Teatru Polskiego we Wrocławiu, tego teatru, którego patronami jesteśmy od wielu lat i to świadomie. Nie wybraliśmy najgorszego, najbardziej kompromitującego, najbardziej zadłużonego teatru w Polsce. My, Program Trzeci. Piotr Rudzki, dziękuję ci, Piotrze. Smutna ta nasza rozmowa dzisiejsza, ale miejmy nadzieję, że jakaś nadzieja się pojawi. Nadzieja jest tutaj najważniejszym punktem. Więcej za tydzień wrócimy do tej jakże elektryzującej, jakże pokrzepiającej wiadomości na rozpoczęcie sezonu 2014-2015, na rok przed sezonem 2015-2016, kiedy to Wrocław będzie stolicą kulturalną Europy. A Teatr Polski będzie świętował swoje 70-lecie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. A teraz zaczynamy sezon w Krakowie. Magazyn bardzo kulturalny. Jesienny Kraków. No, już prawie jesienny Kraków. W każdym razie przygotowujemy się na ten przełom lata i jesieni. Miasto Literatury UNESCO. Może o tym najpierw przypomnijmy, bo w czasie wakacji zapomina się o takich rzeczach, a Robert Piaskowski, dyrektor programowy KBF-u, czyli Krakowskiego Biura Festiwalowego, był na Transatlantyku w Poznaniu, tam był jurorem jednego z konkursów muzycznych. No i właśnie postanowiliśmy spotkać się i porozmawiać o tym, co nas czeka, najkrócej mówiąc. Mija rzeczywiście rok od tego fantastycznego momentu, w którym usłyszeliśmy na konferencji miast kreatywnych w Pekinie, że Kraków jest 7. miastem literatury świata i 1. miastem słowiańskim w tej sieci. To było oczywiście dla nas fantastyczne wydarzenie, dlatego że to było takie też złamanie trochę anglojęzycznej dominacji tych miast, które przypomnę, to Edynburg, Norwich, Dublin, Melbourne, Iowa i Reykjavik, który owszem, może w codzienności Reykjaviku nie używa się języka angielskiego jako głównego, ale jednak trudno też mówić o Reykjaviku jako o mieście nieanglojęzycznym. Także to pierwsze miasto słowiańskie było jakimś takim wybuchem entuzjazmu. Kraków wówczas w pięknej październikowej szacie kolorów świętował to wydarzenie, ciesząc się po prostu z tego wyróżnienia. No, troszkę kurz opadł. Przygotowaliśmy znakomite programy wspierające rozwój czytelnictwa. My jesteśmy w takim okresie wdrażania tych wszystkich pomysłów. No i przy okazji umacniania tych wydarzeń, które nam w uzyskaniu tego tytułu pomogły, czyli naszych literackich festiwali, z których jesteśmy dumni, wzmacniania naszych literackich nagród, których w Krakowie jest przecież kilka i są to nagrody cenione w wielu dziedzinach i tłumaczeń, przyznawana przez Instytut Książki Nagroda Transatlantyk i w dziedzinie książki humanistycznej ceniona Nagroda Długosza, no i wreszcie w dziedzinie poezji, czyli Nagroda imienia Wysławy Szymborskiej, ale także Festiwal Konrada, który w tym roku ma nieprawdopodobną obsadę. Każdy z gości tego festiwalu zasługiwałby na przynajmniej godzinną audycję, ale też... No to w zasadzie da się zrobić. Ale też pewnie wymagałby takiej rozmowy wieloaspektowej, bo my dzisiaj mówimy na Festiwalu Konrada o wspólnych światach. I te wspólne światy rozumiemy na różne sposoby. Rozumiemy jako świat, który z jednej strony się zglobalizował i zneutralizował obcość pomiędzy ludźmi, pomiędzy krajami, pomiędzy literaturą. Natomiast globalizacja nie zniszczyła odmienności i ta odmienność nie zawsze oznacza to, że nie potrafimy się komunikować. No to jest ciekawiej. Zresztą to jest nieustanna praca przekładu, przenoszenia i ta praca interpretacji, praca tłumacza jest jakąś podwaliną w ogóle komunikacji społecznej, komunikacji kulturowej. To chcemy przede wszystkim podkreślić w tym roku na festiwalu. Łączymy to, co prywatne z publicznym, egzystencjalne z uniwersalnym. Zastanawiamy się nad językiem, jak on funkcjonuje w komunikacji codziennym, jak on funkcjonuje w literaturze. Interesuje nas właśnie to przekraczanie granic mentalnych, kulturowych, etnicznych, geograficznych i tacy są też nasi autorzy. No to proszę bardzo. Jak Państwo wiecie, bo to ogłosiliśmy przecież w Trójce, a gościem specjalnym Festiwalu Konrada w tym roku będzie Paul Auster, jeden z największych żyjących pisarzy amerykańskich, scenarzysta, tłumacz głównie literatury francuskiej, bo też przez jakiś czas mieszkał w Paryżu. No i taki autor, który w Polsce jest znany przede wszystkim z trylogii nowojorskiej, też ze względu na ten intelektualny, bardzo egzystencjalny profil jego twórczości, taki wizerunek pisarza, ale też bohatera, który jest izolowany w pewnych przestrzeniach obcości, takiej jednostki skazanej na alienację, a przy okazji niesamowitej prozy, takiej, która płynie z jednej strony takim ruchem kryminalnej zagadki, ale z drugiej strony takich rozlicznych pastiszowych przekształceń i ten autor słynie z nieprawdopodobnej językowej sprawności. Dość powiedzieć, że też doskonale funkcjonuje jako scenarzysta, a nawet reżyser, na przykład filmu Dym z Wayne'em Wangiem. Bardzo się cieszymy z tego przyjazdu do Polski. Ten autor od lat był na festiwalu wyczekiwany. Dość powiedzieć, że i on cieszy się bardzo na spotkanie z krakowską publicznością, no i publicznością z całej Polski. To jest... Osoba, którą będziemy celebrować, czyli tak, świętować jej obecność, przyjazd do Krakowa. Wspaniale pani to ujęła. Właśnie celebryci na Festiwalu Konrada to są takie osoby, których obecność celebrujemy. Nas ten festiwal w tym roku wyjątkowo cieszy, dlatego że on odbywa się w dwóch nowych, nieprawdopodobnie pięknych obiektach na mapie kulturalnej Krakowa. To jest przede wszystkim nowa Krikoteka tuż na granicy Zabłocia i Podgórza. Nieprawdopodobna architektura, wspaniałe takie ażurowe ściany, niesamowita wystawa i z widokiem na krakowską kładkę Bernatkę, która połączyła dwie dzielnice Kazimierza i Podgórza, pełne uroczych zakątków, knajpek, takich kulturalnych miejsc, ważnych adresów i takiego zagłębia, w którym się krakowianie zaczęli po prostu zakochiwać od nowa. I ta energia gdzieś w Krikotece się kumulująca, a z drugiej strony przepiękna sala koncertowa Ice Kraków, bo wygląda rzeczywiście jak kostka lodu porzucona gdzieś tam naprzeciwko Mangi i Wawelu. Piękna architektura Krzysztofa Ingardena, a zarazem miejsce wielofunkcyjne z ogromną salą teatralną, z ogromną salą koncertową, szeregiem sal konferencyjnych o różnych funkcjach i tamte spotkania z pisarzami, z przepięknym widokiem na Wawel, na Wisłę, to będzie jakaś nowa jakość też dla festiwalu. To miejsce też pozwoli nam odpowiedzieć na potrzeby coraz większej publiczności tego festiwalu. Kiedy zaczynaliśmy, to było 7 tysięcy osób, potem 10 tysięcy. W zeszłym roku mieliśmy 15 tysięcy odbiorców na festiwalu, plus blisko 45 tysięcy odbiorców targów książki. Otóż to, przypomnijmy, że równolegle z festiwalem, mniej więcej pokrywają się te dwa wydarzenia, odbywają się targi książki. Mówił pan o nowych obiektach, no to jeszcze jest centrum targowe nowe. Tak. W związku z tym też zupełnie nowych przestrzeni. To jest rzeczywiście niesamowite, że w tym roku ten tytuł Miasta Literatury UNESCO rozbłyśnie tak naprawdę nie tylko własnym blaskiem, ale też tego, że przynosi on rozwój w wielu dziedzinach. Oczywiście ten rozwój był zaplanowany wiele lat wcześniej, ale tytuł Miasta Kreatywnego nie otrzymuje się za dziedzictwo, które jest bezsprzeczne, za noblistów, których daj Panie Boże, żebyśmy mieli jak najwięcej w naszej literaturze w przyszłości. Nie otrzymuje się go również za koncentrację rynku książki, wydawców i za pięknie zaopatrzone biblioteki. Otrzymuje się za tą wizję, którą budujemy na literaturze, jak kształtujemy politykę miejską, jak docieramy do nowego typu odbiorcy, jak odpowiadamy na wyzwania, jakim są dla nas nowe media, technologie, świat wirtualny, czy literatura jest szansą dla tego świata, albo czy my potrafimy te szanse właściwie wykorzystać. I nowe obiekty kulturalne, ale też targowe, które zwracają uwagę na materialną stronę książki, na jej ekonomiczny również aspekt, to jest trochę fundament tego myślenia o kreatywnym mieście. To jest takie myślenie, że bez tworzenia programów, które służą nie tylko promocji czytelnictwa wśród odbiorców, zazwyczaj już zresztą przygotowanych do odbioru literatury albo przekonanych, to jest w ogóle problem taki szerszy, czy wszystkie akcje promujące czytelnictwo, czy to jest właściwy kierunek, bo mnie się wydaje, że powinniśmy przede wszystkim, tak jak jest w świecie każdej ekonomii i kultury, ekonomia jest częścią świata kultury, my powinniśmy promować przede wszystkim te produkty, które wytwarzają wartości, czyli książki jako takie. I dlatego programy dedykowane przede wszystkim księgarzom, wydawcom, tym wszystkim, którzy są na początku i na końcu ogniwa obiegu książki, to jest równie ważne jak komunikowanie do samego odbiorcy. I te targi książki w tym roku mają szansę być historyczne. Zresztą my bardzo blisko współpracujemy od lat, od samego początku Festiwalu Konrada. Od samego początku te dwie imprezy wzajemnie się uzupełniały. To przynosi dzisiaj nieprawdopodobne efekty. Dość powiedzieć, że targi stają się targami międzynarodowymi. W tym roku takim gościem specjalnym będzie m.in. Edynburg. Zacieśniają się kontakty z Lwowem, z miastami tutaj środkowoeuropejskimi. Coraz bardziej interesują się nami Niemcy. Przyjeżdża taka delegacja ogromna niemieckich księgarzy, żeby trochę tutaj chyba powąchać i przeszpiegować, co się tu takiego dzieje fantastycznego w tym mieście, że Kraków otrzymał tytuł Miasta Literatury UNESCO wcześniej niż Heidelberg czy Berlin. I to jest wielka duma. W tym samym mniej więcej czasie również będzie wręczana nagroda imienia Wisławy Szymborskiej, po raz drugi w historii zresztą. Tak, i ona będzie właśnie wręczana po raz pierwszy również w tej naszej perełce, w tej kostce lodu Ice Kraków. I to rzeczywiście ma szansę pięknie tam zaistnieć. Ale myślę, że to jest wielkie święto poezji, której rangę i której potrzebę w ten sposób bardzo jasno komunikujemy. I ja się bardzo cieszę, że w tym takim konglomeracie literackich wybuchów, rocznicy tytułu UNESCO, wspaniałego line-upu Festiwal Konrada, bo przecież my tylko powiedzieliśmy o Osterze, a jest jeszcze John Banville, jest dział Macabre, jest Miko Jergowicz, czołówka polskiej literatury, Bator, Głowacki, Tokarczuk, Karpowicz, wszyscy. I jeszcze bardzo ważne pasmo, które na tym festiwalu Konrada w tym roku będziemy bardzo mocno eksponować. Pasmo poświęcone właśnie przekładowi i to z różnych języków. Żeby w tych różnicach i w tym, co często jest zagubione również w tłumaczeniu, żeby się odwołać do Ewy Hoffman, odnajdywać właściwą wartość. Myślę, że dla wszystkich tych, którzy literaturę postrzegają z kilku perspektyw, literaturę jako polowanie na dobre książki, literaturę rozumianą jako atmosferę, którą się trzeba dzielić, literaturę, którą należy postrzegać jako mistrzostwo języka, jako coś, do czego mamy dostęp też dzięki tłumaczom. Cały czas też dopisujemy strony, nowe strony do dziedzictwa Józefa Konrada literackiego. To jest cały czas rozmowa o naszym kompleksach postkolonialnych, o naszej odpowiedzialności, o etyce, o humanistyce, o tych wszystkich wartościach, które gdzieś w twórczości Konrada mają nieprawdopodobnie uniwersalny wymiar. Nawet jeśli sam Konrad okazuje się jako postać trochę już niestety z zamkniętej epoki sprzed I wojny światowej. Będziemy do tego wracać. Będzie kilka takich spotkań poświęconych i Konradowi, i sytuacji Europy właśnie przed Wielką Wojną, kiedy Konrad przyjechał w przededniu wybuchu I wojny światowej do Krakowa i był taki szczęśliwy, bo to był taki Kraków, który pamiętał. To był taki Kraków, który mu się zatrzymał w stopklatce sprzed 30 lat, kiedy go opuszczał. I to była dla niego podróż sentymentalna. I on to opisał w swojej korespondencji. I tuż nazajutrz wybucha wojna. I Konrad w tym wydaje się bardzo zagubiony. I to jest niesamowite, że jego proza stała się czymś, co przekracza granice tego stulecia. Ciągle podejmowane jest przez wielu pisarzy światowych jako polemika, jako uzupełnianie, jako dopisywanie. Nawet jeśli on sam jako twórca stał się już takim troszkę eksponatem poprzedniego wieku. Często się zastanawialiśmy, czy Konrad właśnie jako patron jest właściwym takim nazwiskiem, patronem do generowania nowych idei. Okazuje się, że tak. No to tak przed sezonem jesiennym z panem Robertem Piaskowskim nagrywaliśmy tę rozmowę 15 sierpnia. Z naszego punktu widzenia wczoraj minęła 10. rocznica śmierci Czesława Miłosza. Choć minęło 10 lat, to ten Miłosz ciągle gdzieś tam z nami jest, że my ciągle o nim myślimy, jesteśmy dumni z tego, że wybrał to miasto jako miasto swojego schronienia na ostatnie lata, że w tym, że Krakowie został pochowany. No ale nie możemy go zamknąć na pomniku, na koturnie wielkiej narodowej poezji, tylko musimy cały czas zabiegać o to, żeby ta poezja była, no nie wiem, no wyrażę się bardzo trywialnie, sexy, ale dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy już go nie pamiętają, którzy pamiętają go tylko jako starszego pana z krzaczastymi brwiami i z trudnymi wierszami w liceum do analizowania. Raczej trzeba na nowo oddać tę poezję ludziom i organizujemy od miesięcy już paru takie wspaniałe spacery literackie po Krakowie. To są niezwykłe szlaki, a to zwiedzają miejsca związane z Szymborską, ale też na przykład z satyrą, groteską czy młodopolskim kabaretem, albo powieścią produkcyjną na rowerach w Nowej Hucie, albo właśnie Miłosza, gdzie kończy się ta wycieczka w jego mieszkaniu, w jego pokoju. Każdy może dotknąć, zobaczyć jego nagrodę noblowską i jego pióro i kałamarz. I to są takie fantastyczne momenty, w których my nie musimy budować wielkim pisarzom wielkich muzeów i wielkich o nich grubych ksiąg pisać, ale musimy ich cały czas zbliżać, musimy pokazywać, że w tym mieście żyli, tworzyli i pewnie dlatego żyli i tworzyli, że w tym mieście jest jakaś niesamowita, ciekawa energia, a przy okazji to miasto nieustannie znaczyć takimi tropami. Nieprawdopodobną popularnością się cieszy taka akcja w Krakowie Kody QR, poluj na kody, i to jest niesamowite, bo myśmy wykorzystali technologię kodów QR, które się skanuje komórką, czy jakimś iPadem, czy jakimś innym urządzeniem mobilnym i nagle dociera się do 1000 tekstów, fragmentów wywiadów, zresztą również z Archiwum Polskiego Radia. To jest akcja, którą współorganizujemy, która daje dostęp do tekstów czytanych przez aktorów, a często przez samych poetów i pisarzy. Na przykład taka ławeczka Miłosza jest tuż u wylotu ulicy Sarego i Bogusławskiego, tam mniej więcej, gdzie go czasami można było zobaczyć na ławce, ale to nie tylko oczywiście Miłosze, Słowackie i Mickiewicze, ale też literatura bardzo popularna, również zagranicznych pisarzy, którzy Kraków odwiedzali i którzy tam gdzieś Kraków w swoich powieściach, w swojej twórczości przywołali. Przypomnijmy jeszcze tylko, że Festiwal Miłosza na razie odbywa się co 2 lata. Tak, w maju przyszłego roku. To poważna sprawa, dlatego że my wiemy, ile czasu zabiera przygotowanie dobrych tomów poetyckich, praca tłumaczy, wydawców, kontakt z samym twórcą. To jest troszeczkę inna rytmika niż działalność literacka w dziennie prozy czy reportażu, gdzie liczy się szybkie reagowanie. Do poezji trzeba mieć czas, do świętowania tej poezji. Ale pierwsze tygodnie maja upłyną nam pod znakiem spotkań z wybitnymi twórcami, których jeszcze nie chcę zdradzać, ale to będą wybite nazwiska, na które też w Krakowie długo czekaliśmy. No i też troszeczkę taka odświeżona formuła tego festiwalu z koncertami, wystawami. I na tym polegają festiwale. Festiwale są taką trochę kulminacją energii miasta. Festiwal Konrada jest taką kulminacją literackiego pędu do książki, do poznawania, do snobowania się również troszkę na to, co w literaturze trzeba czytać, prawda? Któż tam słyszał o Walzerze w Krakowie, a dzisiaj już każdy wie, kto oglądał filmy braci Coen, poza przykład, ścisłym gronem wielbicieli. A dzisiaj jest to absolutnie taki rodzaj nawet ulicznego języka, prawda? Gdzieś tam jakaś mierzowskich knajpkach, albo jak to pisarka zmierzczyła prowadzącą, prawda, pytaniem, a to jak odebrała jej prawo głosu. Ja mówię o Janet Winterson. I to są takie potem anegdoty, które żyją w mieście, tak jak pamuk gdzieś tam biegający po kleparzach i próbujący odkrywać miasto z perspektyw bardzo nieoczywistych. A jak się nad tym zastanowić, to takich perspektyw, w których się energia miasta kumuluje. No i wreszcie właśnie ten festiwal Miłosza, który oddaje takiego ducha poetyckiego Krakowa, który jest miastem chyba bardzo z tą kategorią literatury zaprzyjaźnionym. Można tam spotkać na przykład Adama Zagiewskiego siedzącego z Ryszardem Krynickim i planujących właśnie nową okładkę najnowszej książki Zagajewskiego, i kiedy tak się do nich podejdzie, to oni nagle powiedzą: a wie pan, że to zielone okno na trzecim piętrze, tam gdzie ta Juka stoi na balkonie, to był pokój Szymborskiej. No i to jest to piękne miasto. Gdybyśmy mieli więcej czasu, i tak mieliśmy sporo, to rozwinęlibyśmy wątek Muzeum Narodowego i jego oddziałów, bo tam też zupełnie odrębna część życia artystycznego się toczy, aczkolwiek powiązania są, no chociażby Wyspiański, Czczapski, bo przecież teraz jest też nowa sytuacja. Żyjemy w mieście nieprawdopodobnych bodźców, ale to miasto w ostatnich latach stało się też miastem bardzo ciekawej kultury alternatywnej, niesamowitych wydarzeń w dziedzinie designu, muzyki elektronicznej, niezwykle cenionych festiwali takich jak Unsound, reminiscencje teatralne, audio art, art boom w przestrzeni miasta. W tym roku eksplorował Nową Hutę, nieprawdopodobna wystawa w Nowej Hucie, analizująca trochę też i przemiany świata pracy, od tego kultu pracy związanego z hutą, no właściwie takim socrealistycznym rozumieniu, po dzisiejszą epokę korporacji i takiego rozumienia pracy jako styl życia. Ja się bardzo z tego cieszę, że miasto jest taką galwaniczną strukturą, że jest taką strukturą bardzo plastyczną, że jest miejsce na wszystko, że jest miejsce na modę, na gry wideo, jest miejsce na muzykę bardzo współczesną i na muzykę bardzo eksperymentalną, i na muzykę bardzo, bardzo klasyczną, muzykę bardzo dawną. No, kocham moje miasto. To ja bardzo panu dziękuję. Pan Robert Piaskowski, dyrektor programowy Krakowskiego Biura Festiwalowego. I do usłyszenia za tydzień, kiedy to, jak już obiecywałam, powrócimy do sprawy Teatru Polskiego we Wrocławiu, między innymi, a wcześniej w Klubie Trójki będziemy gościli w Muzeum Emigracji w Gdyni. Zapraszamy Barbara Marcinik, Wojtek Dorosz i Renata Szewczak. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład lustrzanka cyfrowa Canon 60D z obiektywem 1785 i nagrywaniem filmów w jakości Full HD za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. W zeszłym roku zdecydowałem się na remont mojego sklepu muzycznego. Przy okazji postanowiłem zadbać o ergonomię. Wprowadź zmiany, które będą służyć wszystkim pracownikom i klientom. Dostosuj przedsiębiorstwo do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zyskają pracownicy, klienci i firma. Wiem, bo własny biznes prowadzę od lat. Stwórz przyjazną firmę bez barier. Projekt Ramowe Wytyczne jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ramowewytyczne.pl. Prawie 40 milionów Polaków zdanych jest na publiczną służbę zdrowia. Jesteś jednym z nich? Posłuchaj uważnie. Skąd weźmiesz środki na niespodziewane leczenie szpitalne? Pobyt nawet w publicznym szpitalu może wiązać się z ogromnymi kosztami. Możesz potrzebować pieniędzy na dodatkowe leki oraz inne niespodziewane wydatki. Jak twoja rodzina poradzi sobie z niższymi dochodami? Już dziś pomyśl o polisie na wypadek pobytu w szpitalu. Polisa Ochrona Szpitalna gwarantuje ci wypłatę nawet do 1000 zł dziennie, czyli do 30 tysięcy złotych miesięcznie za pobyt w szpitalu na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Środki te wykorzystasz według własnych potrzeb. Możesz pokryć koszty leczenia, rekonwalescencji, opieki w domu, wypoczynku. To twoje pieniądze. Polisa obejmuje teraz także premię gotówkową co 5 lat. Wyślij SMS POLISA pod 4755. Koszt jak za zwykłą wiadomość. Nie wymagamy badań lekarskich. Nie pytamy o twój stan zdrowia. Ochroną obejmiesz również swoje dzieci. Wyślij już teraz SMS POLISA pod 4755. Pamiętaj, gwarantujemy akceptację każdego wniosku. Nie wymagamy badań lekarskich. Wypłacamy nawet do 1000 zł dziennie. Polisa obejmuje teraz także premię gotówkową co 5 lat. Ochrony ubezpieczeniowej udziela grupa Red Sands. Wystarczy jeden SMS. Wyślij polisa pod 4755. Bez ryzyka, bez zobowiązań. Wyślij polisa pod 4755. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Za minutę będzie godzina 20. Wiadomości w Trójce, wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. Jeszcze kilkanaście minut temu musiałbym Państwa uprzedzić przed utrudnieniami w województwie małopolskim na drodze krajowej numer 75, ale właśnie już posprzątano po wypadku i nie ma tam żadnych utrudnień. Nie ma ruchu wahadłowego w miejscowości Wielogłowy na odcinku Nowy Sącz-Brzesko. 60 km. Tam właśnie doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały ranne i był wprowadzony ruch wahadłowy, ale teraz jedziemy tam bez problemów. Posprzątano też w województwie dolnośląskim na ósemce w miejscowości Szklary, odcinek Ząbkowice-Śląskie-Wrocław. Dwa samochody osobowe się zderzyły. Też był ruch wahadłowy, teraz jedziemy bez problemów. 22 5320 to nasz numer do Radia Nawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas zadzwonić, poinformujemy naszych słuchaczy o tych utrudnieniach. Kolejny Radio Nawigator za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia, na zegarze 20, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Dwaj przywódcy Solidarności, Lech Wałęsa i Piotr Duda, razem na uroczystościach w Gdańsku otwarto Europejskie Centrum Solidarności. Anglikański arcybiskup wzywa rząd w Londynie, by udzielił azylu chrześcijanom z Iraku. Pomoc jest potrzebna szybko, apeluje Kościół. Rzecznik praw dziecka przypomina dzieciom i dorosłym. Każdy dorosły ma obowiązek wysłuchać zdania dziecka, kiedy podejmuje decyzję dotyczącą tego dziecka. O liście na początek roku szkolnego już za moment. I Lech Wałęsa i Piotr Duda razem na uroczystościach otwarcia Europejskiego Centrum Solidarności. Dziś, kiedy się gubimy, przypomnijmy sobie o zwycięstwie, o wartościach, a wszystkie problemy okażą się naprawdę małe, mówił w Gdańsku pierwszy przywódca Solidarności. Obecny szef związku natomiast stwierdził, że NSZZ Solidarność nigdy nie schowa sztandarów, bo coraz więcej jest problemów pracowniczych w Polsce. W uroczystościach brał też udział Bronisław Komorowski. Prezydent przekazał pamiątkę do zbiorów centrum z czasów pobytu w obozie internowania w Jaworzu. Ta pamiątka to drewniany krzyż, który do obozu internowania przywiózł dominikanin ojciec Jacek Sali. Krzyż, nie wiem jak to pewnie księża biskupi mogą powiedzieć, o taki powiedziałbym polowy, bo on był przewożony w teczce i można było go szybko złożyć i można było odprawiać mszę taką prawie polową. Dyrektor Centrum Bazylkarski dziękował za dar. I przepraszam, że tak bezczelnie powiem, mam nadzieję, że to nie ostatni dar ze strony rodziny Komorowskich. No ale wie pan, trzeba zaapelować do wszystkich. Każdy coś tam, pamiętam, różni koledzy coś pisali, coś dłubali. Ja też jakieś tam rękodzieła wykonywałem. Krzyż od prezydenta Komorowskiego będzie eksponatem w sali Jana Pawła II. Spojrzeć w oczy drugiego człowieka i zobaczyć w nich nadzieję oraz niepokoje brata czy siostry, to odkryć sens solidarności. Te słowa papieża Polaka są jej mottem. Z Gdańska Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Bulwersujące informacje z Donbasu. Ukraiński oficer zmarł w wyniku torturowania go przez separatystów. Te informacje podaje resort obrony w Kijowie. Ofiara to szef wojskowej komendy uzupełnień w mieście Ambrozkijivka w obwodzie donieckim. Podpułkownik został pojmany przez żołnierzy wojsk desantowych Federacji Rosyjskiej, a ci przekazali go prorosyjskim bojownikom. Separatyści natomiast urządzili pokazową karną akcję wobec ukraińskich wojskowych. Ciężko pobity ukraiński oficer zmarł, informuje Kijów. Kościół anglikański wzywa brytyjski rząd, by zaoferował azyl irackim chrześcijanom i innym mniejszościom prześladowanym przez islamskie państwo. Arcybiskup Yorku już prawie miesiąc temu napisał w tej sprawie listy do premiera Davida Camerona. Arcybiskup Johnson Tamu powiedział, że dostał potwierdzenie, iż David Cameron zastanawia się nad podniesionymi przez niego argumentami, ale dotąd nie otrzymał odpowiedzi. Arcybiskup zaapelował więc doń wprost za pośrednictwem BBC. Panie premierze, nie chcę pana publicznie zawstydzać, bo uczynił pan już dość dla zbiegów w górach z rzutami pomocy i wysłaniem myśliwców do ochrony tej misji, ale trzeba zrobić więcej w kwestii azylu. Proszę, niech pan działa szybko, bo możemy skończyć z nową Ruandą, kiedy ludzie zaczną ginąć na wielką skalę. Do tej pory Londyn udzielił azylu tylko 50 Irakijczykom z obozów uchodźczych na Bliskim Wschodzie. Arcybiskup Sentamu uważa, że to stanowczo za mało wobec zagłady, jaka grozi irackim mniejszościom. Jego apel zbiegł się w czasie z konsultacjami między partiami brytyjskiej koalicji w sprawie zaostrzenia walki z radykalizacją rodzimych dżihadystów. Brytyjscy muzułmanie nie tylko walczą w szeregach ISIL, ale dopuszczają się zbrodni, biorąc aktywny udział w eksterminacji przeciwników islamskiego państwa. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Tuż przed początkiem roku szkolnego Rzecznik Praw Dziecka pisze list do najmłodszych. Przypomina o tym, co jest zapisane w Konwencji o prawach dziecka. Dzieci mają prawo znać swoje prawa. Powinny je nie tylko rozpoznawać i nazywać, ale z nich każdego dnia korzystać i wiedzieć, gdzie zwrócić się o pomoc, kiedy gdziekolwiek któreś z tych praw jest łamane. Czy to na poziomie szkoły, czy na poziomie podwórka, czy przychodni zdrowia. Marek Michalak szczególną uwagę zwraca na prawo dzieci do wypowiadania się we własnej sprawie. Często przez dorosłych nierespektowane, przyznaje rzecznik. To jest 12 artykuł Konwencji o prawach dziecka i to nie jest coś, co się dostaje w nagrodę, tylko to jest coś, co powinno być obligatoryjne. Każdy dorosły ma obowiązek wysłuchać zdania dziecka, kiedy podejmuje decyzję dotyczącą tego dziecka. Decyzję podejmuje oczywiście dorosły, ale dziecko ma prawo wyrazić, co czuje, jak czuje, co myśli. Konwencja Praw Dziecka została uchwalona 25 lat temu. Rocznica tego wydarzenia będzie obchodzona w listopadzie. Dla Polski ważnego szczególnie, bo to nasz kraj jeszcze w latach 70. zaproponował w ONZ uchwalenie tej konwencji. To był serwis Trójki. Na zachodzie jutro zachmurzenie wręcz całkowite i deszcz, opady intensywne. Im dalej na północny wschód, tym chmur i deszczu mniej. Na zachodzie na termometrach niewiele, 16-17 stopni, najwięcej 23 w centrum i na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żywiecka kronika radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest parowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy teraz państwa do wysłuchania koncertu zespołu Pink Floyd, który wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 14 maja 2012 roku. Zapowiada Piotr Stelmach. Dobry wieczór! Proszę Państwa, nietypowo dzisiaj się troszeczkę zachowuję. Przepraszam bardzo, bo mogli Państwo sobie pomyśleć, że to jakiś przypadek. Nie widać tego przez radio, ale ja może o tym opowiem. Mam w ręku ładowarkę do telefonu, której szukałem bardzo usilnie w Trójce przez ostatnie minuty. Jeden z kolegów mi jej użyczył i tak sobie pomyślałem, że to jest dobry omen przy okazji tego zespołu. No wchodźcie na scenę, nie bójcie się, śmiało, śmiało, panowie, śmiało. To jest dobry omen, dlatego że to się kojarzy z mocą, z siłą, z prądem, z energią, a ten zespół taki jest od samego początku, kiedy słyszałem.